Hakan'ın yeni giysisi. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde bir Hakan yaşarmış. Bu Hakan cicili bicili giysilere çok meraklıymış. Eline geçen parayı hep yeni giysiler giymek için harcarmış. Günlerden bir gün iki düzenbaz gelmiş saraya. Hakan'ın karşısına çıkmışlar. Yüce Hakan'ımız, kumaş dokumakta bizim üstümüze yoktur. Bizim dokuduğumuz kumaşı aptallar göremez. Yalnızca akıllılar görür. Demişler. Hakan bunu işitince... Bu kumaştan hemen bir giysi yaptırayım kendime. O zaman kim aptal, kim akıllı kolayca anlarım. Diye düşünmüş. Hakan iki düzenbaza inanmış. Sarayda bir oda verip kumaşı dokumalarını emretmiş. İki düzenbaz bir dokuma tezgahı kurmuş. Sözüm ona çalışıyormuş gibi yapmaya, getirilen sırmaları ve ipekleri ceplerine atmaya başlamışlar. Gel zaman git zaman Hakan kumaşı merak etmiş. Ama ya göremezsem diye korkmuş. Öyle ya, göremezse herkes ona aptal diyecekmiş. Bu yüzden başbakanı göndermiş. Başbakan iki düzenbazın yanına gitmiş, tezgaha bakmış. Ama kumaş mumaş görememiş. Aptal demesinler diye bozuntuya vermemiş. Bu arada iki düzenbaz boş tezgahı göstererek olmayan kumaşı öve öve bitiremiyorlarmış. Düzenbazlar... Nasıl olmuş sayın başbakan? Kumaşı beğendiniz mi? Diye sormuşlar. Çok güzel dokunmuşsunuz, elinize sağlık. Demiş. Aptallara görünmeyen kumaşı yalnız Hakan değil, herkes merak ediyormuş. Dokuma işinin bitmesini dört gözle bekliyorlarmış. Hakan en sonunda dayanamamış, gidip kumaşı kendi gözleriyle görmeye karar vermiş. İki dolandırıcı Hakan'ın geldiğini görünce boş tezgahın üzerinde ellerini oynatarak çalışıyormuş gibi yapmaya başlamışlar. Başbakan Hakan'a boş tezgahı göstererek... Ne kadar güzel kumaş değil mi yüce Hakan'ımız? Diye sormuş. Hakan afallayıp kalmış. İçinden şöyle diyormuş. Garip şey doğrusu. Kumaş falan göremiyorum. Yoksa ben de aptalın biri miyim? Ama yine de görüyormuş gibi yapmış. Bu arada düzenbazlar tüm saray ileri gelenlerini gözleri önünde görünmeyen kumaşı tezgahtan çıkarmışlar. Kocaman makaslarla sözde kumaşı biçiyormuş gibi yapmışlar. Sonra da ipliksiz iğnelerle dikmeye başlamışlar. Buyurun yüce Hakan'ımız. Giysinizi diktik. Demişler. Hakan soyunmuş. Düzenbazlar Hakan'a yeni giysiyi giydiriyormuş gibi yapmışlar. Giymişi bitince saray soyluları hemen dalkavukluk yarışına başlamışlar. Ama ne kadar yakıştı. Oysa hiçbirinin bir şey gördüğü yokmuş. Dışarıda toplanan halk Hakan'ı yeni giysileriyle görmek için sabırsızlanıyormuş. Bir tören düzenlenmiş. Hakan halkın karşısına çıkmak için yürümüş. Bu sırada dalkavuklar yerlere sürünüp kirlenmesin diye Hakan'ın olmayan giysisinin eteklerini tutuyormuş. Hakan sokağa çıkınca herkes hayranlıkla aman ne güzel giysi diye bağırmış. Aslında hiç kimse bir şey görmüyormuş. Ama dedik ya kimse kendisine aptal denilmesini istemiyormuş. O sırada babasının omzundan töreni izlemekte olan küçük bir çocuk... Ah şuna bakın Hakan çırılçıplak! ...diye bağırmış. Bu söz bir anda ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılıvermiş. Az sonra herkes... Hakan çıplak dolaşıyor. Hakan çıplak. ...diye bağırmaya başlamış. Hakan işte o zaman anlamış gerçeği. Bir utanmış ki sormayın. Bu sırada dalkavuklar hala Hakan'ın eteğini tutuyormuş gibi yapıyorlarmış. Bu dalkavuklar da utanmışlar mıdır dersiniz?